uwagę wydało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Część kierowców wraca do domów w związku z niedawną uroczystością Wszystkich Świętych. Policja ostrzega, że trzeba się liczyć ze zwiększonym ruchem. Już za kilka godzin Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra na Międzynarodowym Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. O tym wydarzeniu więcej powiemy na koniec serwisu. W związku z uzyskaną od strony izraelskiej i egipskiej informacją o czasowym wstrzymaniu możliwości ewakuacji cudzoziemców ze strefy gazy, opuszczenie jej przez obywateli polskich jest na chwilę obecną niemożliwe, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej podkreśla, tu cytat, z oburzeniem określamy, że każdy dzień pobytu naszych obywateli w strefie gazy naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie, zwłaszcza dzieciom. W naszej ocenie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, że Polacy przebywający w strefie gazy od 3 tygodni nie mogą jej opuścić, mimo że władze polskie czekają na ich przyjęcie po stronie egipskiej, czytamy na stronie MSZ-u. Ministerstwo zapewniło, że jego przedstawiciele pozostają w kontakcie z Polakami przebywającymi w strefie gazy. Według wiedzy Polskiej Służby Dyplomatyczno-Konsularnej jest tam około 30 obywateli polskich. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności postrzelenia migranta, który nielegalnie dostał się na teren naszego kraju przez żołnierza. Do zdarzenia doszło w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Ranny trafił do szpitala. Z pierwszych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. Do postrzelenia miało dojść wskutek potknięcia żołnierza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Postępowanie jest prowadzone w kierunku czynu z artykułu 354 kodeksu karnego, czyli nieostrożnego obchodzenia się z bronią wojskową i nieumyślnego spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Rejonowej Białystok Północ. Policja kontynuuje wzmożone kontrole związane z niedawną uroczystością Wszystkich Świętych. Funkcjonariusze podkreślają, że dopiero dziś wiele osób wraca do domów, dlatego na licznych trasach nadal jest zwiększony ruch. Jak podała Komenda Główna, tylko wczoraj doszło do 52 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 59 zostało rannych. Więcej patroli należy się spodziewać głównie na trasach wjazdowych do dużych aglomeracji. Na Litwie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Strong Griffin. Organizuje je tamtejsze wojsko, a biorą w nim także udział amerykańscy, polscy i portugalscy żołnierze. W ćwiczeniach, które będą się odbywać przede wszystkim na północnym wschodzie Litwy, weźmie udział 2200 żołnierzy oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Wśród maszyn, które będą wykorzystywane w trakcie manewrów, są m.in. czołgi Abrams, amerykańskie wozy bojowe Bradley, a także polskie transportery opancerzone Rosomak. Celem ćwiczeń jest przygotowanie litewskiej brygady piechoty Żemaitija do planowania i prowadzenia działań obronnych we współpracy z jednostkami sojuszniczymi z NATO. Podczas manewrów odbędą się wspólne szkolenia w tym zakresie oraz sprawdzenie umiejętności realizacji zadań. Ma to zapewnić gotowość do stawienia czoła potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia Strong Griffin zakończą się 19 listopada. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze mamy dla Państwa zaproszenie. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra wieczorem na 10. Międzynarodowym Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. W studiu imienia Witolda Altosławskiego muzyką będą towarzyszyć znakomici pianiści, powiedział pomysłodawca i dyrektor festiwalu Wiesław Dąbrowski. W studio Polskiego Radia mamy międzynarodowy koncert, bo wystąpi Daniel Ostalenko, laureat konkursu pianistycznego w Bydgoszczy w poprzednim roku. Dostał tam 3. nagrodę, a od nas dostał nagrodę w postaci koncertów, ale także 2 wspaniałe kobiety. Jedna jest z Ukrainy, a druga jest z Wiednia. Orkiestrę poprowadzi Paweł Przytocki. W programie znalazły się utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwika van Beethovena. Koncert będzie transmitować Radiowa Dwójka. Początek o godzinie 19. Patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do poniedziałkowego poranka pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, a w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg, teraz od 7 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready?

miłosnych rozterek. Bartek Królik, Marek Piotrowski, Łukasz Chodakowski. To jest wspaniały skład mega inspirujących mnie osób. Tak naprawdę z Bartkiem Królikiem i z Markiem Piotrowskim jesteśmy takimi bratnimi duszami, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, bo oni też są bardzo mocno zakorzenieni w muzyce soulowej. Ja zresztą jestem wielką, ogromną fanką twórczości Bartka, więc to zaszczyt pracować z takimi ludźmi. Patrzysz w moje oczy i powtarzasz, że masz dosyć. Co dziś zrobiłam źle? Prawda boli jak u mnie. Słodkie słowa mydlą oczy. Dla mnie były jak narkotyk. Powiedz, czemu tak jest, że to wciąż powtarza się. By być ciebie blisko, wierzyłam we wszystko. Czasu i nie było miejsca. Dobrze wiesz, to nie jest nic więcej niż napad na serce. Tracę sens i nie ma znaczenia, cokolwiek powiem, więc stój, stój, stój, stój. To wszystko, czego chciałeś, jest tu. Zostawisz mój niedosyt. Powiedz, jaki jest cel. Potok myśli męczy mnie. Letnia woń porannej rosy. Twojej dłoni ciepły dotyk. Skroń do skroni po północy. Zapomniałam, jak to jest. By być ciebie blisko, wierzyłam we wszystko. Karmisz mnie, że nie było czasu i nie było miejsca. Więcej niż napad na serce. Tracę sens i nie ma znaczenia, cokolwiek powiem, więc stój, stój, stój, stój. To wszystko, czego chciałeś, jest stój. Trzeci Polskiego Radia. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i panu to rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar. Spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do przyjdzie, przyjdź. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nie grozi ci dzisiaj samotność, dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary tak nie znają. Szesnaście minut po godzinie 15 to Power of Trinity w Trójce, a dzisiejszym gościem audycji spotkania trzeciego stopnia jest Alicja. Kariera Alicji rozwija się w dynamicznym tempie, no, chociaż po drodze, jak to zwykle bywa, pojawiają się też różne przeciwności. Jedną z takich przeciwności był fakt pandemii, która pojawiła się podczas preselekcji już Eurowizji. Utwór, który Alicja reprezentowała, tak bardzo spodobał się jurorom, że uznali, że powinna reprezentować nasz kraj na podczas konkursu Eurowizja. No i tak by się też stało, gdyby nie ta przeklęta, paskudna pandemia, która pokrzyżowała plany Alicji. Myślę, że piosenka Empires i cała eurowizyjna przygoda to było na pewno bardzo ciekawe doświadczenie na mojej drodze, żeby sprostać takiemu zadaniu napisania piosenki na konkurs i potem potencjalnego występu, który niestety nie doszedł do skutku. Wszyscy wiemy z jakich względów, więc no było to dla mnie wyzwanie, potem rozczarowanie, wiadomo. A potem jakaś taka lekcja. Lekcja na przyszłość. Nauczyła mnie pokory i cierpliwości. Ashes to ashes, dust into dust. I follow you through plans. Try to forgive that I'm not aware. I'm dreaming this dream could last. No, looking down, there's fools. Empire, baby, it's you and me, burning an empire. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery minuty po 15:00 to są spotkania trzeciego stopnia, a dziś Państwa gościem jest Alicja Szemplińska. Ja już nie będę co chwilę podkreślać jej niesamowitej urody, bo raz, że jestem zazdrosna, a dwa, że nie chcę umniejszać jej talentowi ogromnemu, którym matka natura zdecydowanie obdarzyła właśnie Alicję. Zresztą wystarczy posłuchać jej głosu. Głosu jak dzwon wydobywającego się z tego ciała zaledwie 21-latki. No właśnie, taka młoda osoba oprócz kariery, no to w swoim grafiku chyba ma też przewidziany czas na szkołę, tak myślę. Ale jak mówi sama Alicja, woli robić więcej, bo wtedy ma więcej wolnego czasu. Tak mówi Alicja. mówiąc szczerze, czym więcej mam do zrobienia, tym bardziej produktywna jestem i tym więcej czasu znajduję na to, żeby ten cały harmonogram sobie uporządkować. Gdy ja mam czas wolny, to po prostu nie robię nic, a gdy nagle mam dużo zadań i koncerty, szkołę, nagrania, to jakoś tak jestem bardziej zorganizowana niż zwykle, więc wydaje mi się, że ja po prostu muszę mieć dużo do roboty, żeby mi się w życiu nie nudziło. I ja kiedyś miałam w planach iść do szkoły medycznej, jak byłam w liceum. Byłam nawet na profilu lekarskim. Ale to wszystko się pozmieniało, jak widać. I teraz jestem w szkole aktorskiej. Jestem w szkole tak naprawdę w systemie takim niepełnym. Ciężko byłoby pogodzić pełny system szkolny razem z nagraniami, płytą i koncertami. Ale to jest dla mnie ogromna szansa na rozwój i otaczają mnie wspaniali ludzie, którzy inspirują mnie za każdym razem, gdy wchodzę do szkoły. Są również zajęcia wokalne, natomiast no jest to piosenka aktorska, która trochę różni się od mojej muzyki soulowej, którą śpiewam na co dzień, więc kształcę się zarówno na poziomie wokalnym, jak i aktorskim, jak i tanecznym, co jest dla mnie największym problemem, ponieważ to jest moja najsłabsza strona. Chmury mkną, a ja znów zataczam krok. Idę prosto tam, gdzie kiedyś był mój dom. Wdycham las, mam w ustach smog. Dziwne to uczucie, już tu nie należy. dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. 27 minut zostało do 16. To była Sanach i nowa wersja utworu Jestem twoją bajką, który promuje Akademię Pana Kleksa w nowym wydaniu. Na początku stycznia ten film pojawi się w kinach, ale wróćmy do naszego dzisiejszego gościa, bo w audycji spotkania trzeciego stopnia gościmy Alicję Szczęplińską. Przed chwilą rozmawialiśmy o jej nieudanym występie podczas Eurowizji. Nieudanym, bo występu po prostu nie było. Podczas pandemii koronawirusa niestety Eurowizja została odwołana, no i w związku z tym też występ Alicji przepadł. Czy będzie chciała jeszcze Alicja wracać do planów na Eurowizję i też czy Alicja ma w planach nagrywanie nowych płyt? Między innymi o tym rozmawialiśmy również z naszym dzisiejszym gościem. Niektórzy poczuli pewnego rodzaju zawód, że nie udało się w tym roku. I cały czas dostaję pytania: Ala, co z Eurowizją? Kiedy Eurowizja? Próbuj na Eurowizję. I na te pytanie jeszcze nie znam odpowiedzi. Tak naprawdę teraz moim największym celem jest skończyć mój album, skupić się na sobie, a potem co mi czas pokaże, kto wie. Te trzy utwory, które wyszły teraz, one będą na płycie. No i dużo, dużo innych nowych. A kiedy? To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze nie mamy wyznaczonej daty premiery. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, prędzej niż później, wreszcie będzie mogła się ukazać. Już wiem, kim jest ta dziewczyna z lustra, radę sobie da. Waleczna, bystra, czeka na nią świat. Za łukiem rzeki, a to już pół kroku stąd. dziś moje niebo i ziemia znajomą ma twarz. Milion dziewczyn odważnych i dobrych jak ja. To nasz wspaniały świat. Każda z nas pewność ma i nie waha się. Chce swój znak i nareszcie wie, kim chce być ta nowa. Więcej snom uwierzyć chcę, jak w tej piosence tkwić na morze dnie. Nie chcę, wzbijam się, po raz pierwszy widzę blask. Bo kiedy wiesz, czego chcesz i wiesz, na co cię stać, gdy masz przyjaciół, co mogą odwagę ci dać. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. 18 minut zostało do 16. Słuchają Państwo audycji spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj w programie gościliśmy Alicję, Alicję Szemplińską. Bardzo dziękujemy Alicji za to, że znalazła dla nas czas, no i pojawiła się w naszym studiu. Ale jak sama mówi, im więcej ma na głowie, tym ma więcej czasu, więc w sumie chyba trochę jej pomogliśmy. W naszych mediach społecznościowych mogą Państwo usłyszeć tę rozmowę z wersją wideo, na co bardzo gorąco zapraszam. A już na naszej antenie w tym momencie, no tak za chwilę, pojawi się Bartek Królik, który był gościem spotkań trzeciego stopnia dokładnie 2 tygodnie temu. Za chwilę pojawi się razem z Błażejem Królem, no i panowie specjalnie dla Państwa zaśpiewają Chłopca z Zapałkami. Thank you. Polskiego Radia. Dziewięć minut zostało do godziny 16. Audycja spotkania trzeciego stopnia powoli dobiega końca. Naszym dzisiejszym gościem była Alicja, czyli Alicja Szemplińska. No i bardzo dziękuję i Alicji, i Państwu za wspólne dwie godziny. Punktualnie o 16 na naszej antenie pojawi się serwis informacyjny, a później w studiu pojawią się panowie. Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka zabiorą Państwa do świata sportu. Za realizację dzisiejszej audycji dziękuję Katarzynie First-Wojtkowskiej. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i liczę na Państwa, że jutro usłyszymy się wcześniej, o 4 rano, pobudka wspólna. Słyszymy się. No i super. End of night to taka propo. Już teraz na naszej antenie. 8 minut do godziny 4. Yeah.